افکن بریکی و گروم ندیوا بله، نه هم گورت این جان لبری سرزویه هیچ جان لبریگ لو گورت نیه ما هم گورت این جان لبره؟ بله، نه لآو نه لوشکانی هیچ جان لبریگ لو گورت نیه براست؟ سیره او امری لسر پشتی نهنگگه جهجیر ما کرده بود، یار نماوه ای چی ده هاتوا؟ اله چی دکتور نفن؟ امری گیتر جهجی که نسر پشتی؟ خود بریار ده بریار بریار خود ده اما پس پولی من نیه نظمی اوی بلای من و گرنگه در انجامی کارکه اما دوا، تیره که حاله این وریا با تقمی کشتیکه به نیهن یکه من نزانن بلا مامان جیه متنها بده سنانی و زکه نظمی بلا نبو اما نیهنی بید لنیوان منده یا لبیرد چو وریا با دکتور کز به من نزانید ایم ایستاله تایت بن من دیه گرینگکانی نهنگی شین کولینو کز به من نزانید اما رونه اما باش لبیر بید دکتور وازم لبین نظمی برا رانه گی برا رانه گی چیه وا یاریم لگه لگه باوکا او گروه سکوتی زور نوانه یا چی؟ امزاله دوباره نخیطه وا اوه چی تا؟ جوازیریم پاره یکا بزانه چونه پاره یکی باشه او پاره نیه پری باش او ازاری چیه او ایشی رو خطیم لالانه تو بکاریه دی برا بابا برا بلنگ شکار دوا تیفم لوانه او کسانه بند که امریکه نصد پشتی نهنگشینه که چاندوا قصادر سی جانده ای بو حتا حتا ای عقل منونه ای رو بیاره ناچو، ناچو لطر ریگه کمان نا ناچو خلو، خوب دریای موکی باو کنیا ها، اوه چیه کورا؟ او کشتی رمان لیگره، ناله بروین، گورم نمهان؟ دکتر مفید؟ ها، بیکا ها، اوه چیه کالیه را؟ ها، باور نکم اوه چیه پشتی اتن بوچی دکتور نبهان دو اکو ابیشتی سر قالی کرده بی؟ دکتور نبهان؟ لوانه حسب کاد سود لشار زایی و زالستی دکتور مفید ور بگرید چی پالی به ایو ناو بیم ام گشت بکن؟ او ایشی دو نیه کچه؟ دی فرمو جاره و نامی پرسیاره کم بره و نا یستا نا دکتور چو ایلی کردی لناو تاقیگه که خوبی تا درو بجی بیلی؟ ایتی پیوز نکه لناو تاقیگه خوم دا کار بکم بلان دیر ما پیدو تمتوانم همو تاقیگه و کار بینم با کارو بارکانی خوم مفید پیم بله او همو گرانت بناو زریا و دریا کنده چید با دستی ناو؟ زورم با دستی ناو زنانی دریا با جردستی ناتوان لناو تاقیگه دا همو نینکانی زریا اشکراب کن همیشه با دوی آسوی فراوان اگرام بو اوی آمن زنستکانی خون می پیبین و دی ولان هیچ زریا اگلی را باشتر نبو بوم اگر با حالا نچوبم او جوازی که لنیوان کشتی که ایمو کشتی که خویانا با چی منی خلطان؟ بخوا گلتن نگل کردی گلتن نگل منکی رفیقی باو کتم خوی چاله اکیوا گوری نکردوا بلان بیر ملویوشتم با چی هم موتن بدوی او نهانگشینی اگره؟ نازانم بلان ایو بون روحوی ازار بو او با چی نهانگ ازار استی اگر؟ بلان این چیز لدری آوانه کم پیوتم بوی او جور زمی چی ساده و نهانگ کس با ازار نکر ویسام اگر درزیب کن با تو های هیچ هست با ازار نکی منه مره گشته به نو اکشتی اپکر هوری چی مکیت؟ اما چاله ای که ای ازان ترگری لکو کردنوی پارا؟ نه هرگیز بلان پیویسته امی زانا کسایتی خومن لنو خلچیه بپاریزین تیگشتی؟ هیچ تیگت هی اتومت بارم بخیت هیچ بربست یکنیه لبردم زانا بو برس کردنوی آستی جیانی بروانه بدوری خود دکتور جان او صاحب بوده لکوی کچند کمو کورید هی لکر سکانی تیو جیروی زانستی لسر پشتیم کشتیه بلان من هرچون اگوی لتو باشترم تو لنو او کشتیه گوری خود دست بسری باوه بلکو ازاد نیت بابچی نجور کمپیوتر اما جور کمپیوتر وره اما چش خانه توانی زینی گن فریوانی ام چش خانه اوان وقت کشتی که ایمه ابه وانی ها چونه؟ یه بو کشتی که من جوانه بلاتانه ها؟ بچه آراجه که بگشتین یک سخوت زیار او کرد؟ اون دریان خوش نوه لوا اترسم نگه خود در نبون دون چی؟ چیت مگه؟ تو چی لباره دریا وزاری در قیلی با؟ ای باشو تو چون لرکات کنه بسر بید؟ من حضم لیاری کمپیوتره دری انجز که که یاری زر خوشتی ها من زر سو دیلی ابینم کورا جوانه کم تو توانی امیاری ده همو شونه اک بکار بینید بلان تو همو جاری رو ناگوی تا دریا لبر اوا پیویستا به چوار دوری خود اشار زابید تو زر راسته که بلان من نزانم پیم بله تو غماسی گرتنی تحقی کردو توا نه تحقیم نکردو توا ایره بیر تشکی خوری را کشوی زور نه ایتو نه هنگه که نخوشوی باشه لکه ایروا لوکا دوی لو ام بینیوا بلان دریام خوش ناوی تو بونه یجیب آخر کس هی حزب دریانه کاد پیام بلی لوانه تو حزب خوشی کاری جیان نکید کاتیگ لدریانی زی کبی توا بدری جایی تمند حزب خوشیانه نکید بولم کوزاخه نایت درو پیام بلی اگر لسر ام حالت دمیلی توا لجیانه بیتعقده بید لدروی جورکت خوری گرب و هوای پاکت دزکوی لگل او آوشینی برو آسای دور دریش ابیتوا هول ببیت درو هول بدی عمشگاری دکم کام حلانه لدست خود ندی که زور دگمانا با بروی با حفیظی سام با حفیظ کشتی که من خوش بو بایی لکل ویسا مارخ نبوشه بازی هسته کم که بطاقت بوله من بطاقت نبوا آخر خطا خوی بوالیه کردم که بطاقتی کم آخر کس فیه لسر زیوی حزیل دریانه بود بلان پیم بله کشتکه یعنی بردو بو من لغاستی آچش خانه که یعن زور خوش بو آخ کسکنی یعنی زور بطاقتی کردم خوی اگن من چیم کم باشا جوری ام نهنگت چیه کلم تابلوی دادیاره مفید او نهنگی دروشاوه نهنگی دروشاوه؟ بله قصو باسه که زور لسر ام جوره نهنگانه هیا اموی ببینم زور تامز رو جا تو باور بم قصانه هاکه دکتور جان مها؟ دکتر مفید، او دنگا چیا؟ پیا چی بو ملرزه بی؟ چی؟ بو ملرزه ناوچه زریا و دریاکانی جگری دوا هر وکو ناوچه وشکایکان وستا سپاس بخوا، شکر کس تو شیش دبو یاستر بابچیم زانی چی رویا و استان چی نشی زریا؟ ها؟ یاستر ایره چی بکا؟ چاکی کرده و؟ بله بله، هیوادارم خراب نبیاته و اوه نهنگا مینی دولفینا اوه لولو ایو، هاولی ایچی دلسوزی خوبانا خودم مخورتی انا، نه زنم بو آکد دوری کشتیخ جوان بگره خبه نبیا چی برزی دریا برو یه رویت بوریا بند ابی بو یاسر یفتر مینم کم نش اتوان نجر دریا بجیم دیگی بیا کن ها؟ برو جوره و خان مکم ام شوی نبو تو ترسناکا برو دوگوش بگرید وابتانم هموتان مدرسی و قبلستان بینی که ازداری سامدو چاری هاتوا بلام تو بلای اما درش خانن بین ارزگار کرد مردکاری ام قیده هاتو همو ملاوکانی پیه بوتان بخواتان سپرم بنیازی دیدار